Hon har blommor i sitt hår. Vi delar ett taxi på väg hem en natt. Och från den dagen så delar vi allt. Hon vet vad jag tänker, hon skriver små lappar. Hon vill ha mig, mitt liv är sitt liv. Ingenting känns komplicerat, ingenting känns svårt. Yeah.